بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان إنا أعطيناك الكوثر براستي اما خير و تاك و خوشي هردو جهانو ناو بانجي تاكي تومان اي محمد بي اندازو بي سنور کردوا لهمو ترخو زمانك دا ياخد اي محمد اما حوزي كوثر من بتو بخشي فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر كواتا نویش تنها لبر خداو بو خداو بو بدا سنانی رزامن دی پروردگارت انجام بدو قربانیش بکا هر بو شیویا بو بدا سنانی رزامن دی پروردگارت بگو من هر دجمنانو ناحزانی تو به ناو نشانو وزاق چویرو دوا براون لهمو خیرو چاکیگ لهر دو جهان دا